begin van vrijdag 26 januari. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een groot deel van de omstreden nieuwe Franse migratiewet gaat niet door. De Franse Constitutionele Raad heeft bepaald dat veel artikelen in strijd zijn met de grondwet. In het wetsvoorstel van de regering stond dat het parlement een kwotum voor migranten mag instellen en dat de mogelijkheden voor gezinshereniging worden beperkt. Ook moest de wet het voor de overheid makkelijker maken om ongewenste buitenlanders uit te zetten. De meeste afgekeurde artikelen had de regering van president Macron aan de wet toegevoegd op verzoek van de rechtse oppositie. De Amerikaanse oud-president Trump heeft voor de rechter opnieuw beschuldigingen van seksueel misbruik ontkend. Hij verweerde zich in een civiele rechtszaak tegen de aantijgingen van een voormalige columniste. Ze zegt dat ze in de jaren 90 door Trump is verkracht in een pashokje en eist $10 miljoen. Niet alleen voor misbruik, maar ook voor smaad. Trump spreekt van een valse beschuldiging. Na 4 minuten kon hij alweer weg uit de rechtszaal. De 538 ochtendshow heeft de Gouden Radioring gewonnen. De uitreiking van de radioprijzen was in poppodium De Vorstin in Hilversum. DJ Tim Klein is sinds vorig jaar zomer in de ochtend op Radio 538 te horen, samen met sidekicks Rick Romeijn en Niels van Baarle en nieuwslezer Florentien van der Meulen. Tim Klein won ook de prijs voor beste presentator. Amateurvoetbalclub Hercules heeft niet opnieuw kunnen zorgen voor een stunt in het KNVB-bekertoernooi. De club uit Utrecht, die in de vorige ronde afrekende met Ajax, verloor de afgelopen avond na verlenging met 4-3 van eerste divisieclub Cambuur. De Vriezen staan nu in de kwartfinales. Daarin is Vitesse de tegenstander. Het weer, bewolkt en soms wat motregen. Het wordt vannacht niet kouder dan 1 graad of 8. Aan het eind van de nacht en in de ochtend trekt regen van west naar oost. Daarbij staat vooral aan zee veel wind met kans op forse windstoten. Later op de dag zijn er ook opklaringen. De temperatuur daalt in de middag naar 1 graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik mag nu helemaal in mijn eentje een programma gaan maken. Dit zegt mijn gast in de aankondiging van zijn nieuwe talkshow. Ik heb er natuurlijk jaren van gedroomd, gaat hij verder. Mijn hele leven eigenlijk. Gijs Groenteman is het, voor wie er nu een droom uitkomt. En vannacht zit hij naast me. Mijn gast is presentator. Hij schreef boeken over Willem Ruis en Ischa Meijer. Hij was een van de gezichten van Kunststof en ook is hij podcastmaker. Dat laatste begon met een uit zijn voegen gegroeide 44-delige serie over Harry Bannink en is inmiddels geworden tot een waar podcast-imperium. Daarnaast vond mijn gast ook tijd om televisie te maken. Zo is hij samen met Marcel van Roosmalen te zien in de wekelijkse talkshow van Roosmalen en Groenteman. En vanaf aanstaande zondag zal mijn gast in het televisieprogramma Groenteman op zondag de kijker door cultureel Nederland gidsen. Helemaal in zijn eentje mag hij dus, na een leven lang dromen. Het kan niet anders dan dat de cultuur wel gaat varen bij zoveel enthousiasme. Gijs Groenteman is geboren in Amsterdam in 1974. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja. Ben je zenuwachtig? Voor dit interview? Nee. Wacht eens even. Ben je zenuwachtig? Misschien wel voor dit interview. Zenuwachtigheid is niet echt iets waar ik heel veel last van heb in mijn leven. Ik voel wel voor zo'n eerste... Dit interview ben ik niet zenuwachtig, dit vind ik alleen maar hartstikke leuk. En voor die eerste uitzending zondag ben ik zenuwachtig. Voel ik gewoon die opgebouwde spanning. Wedstrijdspanning. Wedstrijdspanning, dat is meer wat ik nu voel. Zo van, nu moet er een uurtje geleverd worden. Nu moet het leuk worden en laten we daar ons best voor. Maar bij zo'n tv-programma, er wordt zo... Je moet zoveel daarover nadenken, vergaderen, praten. Zullen we een beetje zus of zullen we een beetje zo? Dat ten eerste. Ten tweede is het toch iets wat belangrijk gevonden wordt. Dus iedereen zegt van, ik ga kijken. En succes zondag. Maak er wat van, dit en dat. En ik moet hier zitten en morgen bij tijd voor Max. En zo. Er is een soort build-up naar zo'n tv-programma die ik aan de ene kant irritant vindt. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook weer wat er leuk is aan tv. Dat er gewoon ja, veel koude drukte om is. Ja, je wil dat er mensen om gaan kijken. Maar goed, als ik een podcast maak, wil ik ook dat er mensen gaan luisteren. Maar als ik een eerste aflevering van een podcast ga maken, is er echt niemand die daar om maalt. En dat is ook wel heel rustig om gewoon ja, maar te beginnen. En dan te kijken waar je... Eigenlijk moet je toch gewoon maar beginnen en kijken waar je uitkomt. Maar er is zo'n hoge anticipatie. Dus dat maakt het gewoon... En dan denk ik altijd van, nou, het wordt toch niks. Want dat is een beetje mijn houding in het leven. En nou, daar moet ik even doorheen. En dan over een week of 3, 4 of zo, dan loopt het. Of het loopt niet. Maar dan weet je ook waar je mee bezig bent. Nu heb ik natuurlijk ook geen idee wat ik ga maken zondag. Hoe werkt dat? Het wordt toch niks. Ja, dat is. Ik ben niet een stralende optimist van mezelf. Ik ben maar ik zou daar... mijn wezen als mismoedig willen. Maar ga je harder presenteren van het wordt toch niks? Ga je dan jezelf bewijzen dat het toch wat wordt? Of haal je de druk eraf voor jezelf? Dat ik door dat te denken de druk eraf haal voor mezelf? Als het toch niks wordt, hoef je ook niet. Ja, dan ligt het bijna niet aan jou. Dan voel ik juist eerder meer druk. Dan voel ik eerder dat denk ik eerder van waarom heb ik dit gewild? Waarom toch? Waarom moet het allemaal? Nee, ik vind het is geen prikkelende emotie waar ik heel energiek en goed van word, volgens mij. En waarom heb je dit gewild en waarom moet het allemaal? Ja, geen idee. Ik heb geen idee, Femke. Even denken, waarom heb ik dit gewild? Nou ja, kijk, als het eenmaal loopt en als ik eenmaal bezig ben, vind ik het hartstikke leuk. Ik bedoel, dan is het. Als je me televisie maken. Televisie maken of interviewprogramma maken. Gewoon doen wat ik nu allemaal doe in al zijn verschijningsvormen. Vind ik allemaal leuk om te doen. Maar liever als het eenmaal loopt en als het eenmaal op weg is en als ik een beetje weet waar ik mee bezig ben. Maar zo ervoor vind ik het, zeker bij tv-programma's vanwege de koude drukte omheen, vind ik het altijd wel ja, een beetje. Voel ik wel die spanning van: oh god, het moet. Dan zit ik daar en dan ook zo dat gevoel dat je denkt: van, oh, dan is die eerste uitzending geweest. En is het klaar? En is het natuurlijk nooit zo goed als je hoopt. Het is natuurlijk nooit 100%. Dus nou, was een hele goede eerste. Was echt een leuke eerste, gaat iedereen dan zeggen. Je loopt niet met je shirt uit door de kleedkamer te zwaaien. Te gillen dat het fantastisch was? Nee, ja. Denk het niet. Als het wel zo is, zou het super zijn, maar ik denk het niet. Nee, dat is natuurlijk toch van, ik denk van ja, nou oké, we hebben ons gered. En er zaten goede stukjes in. En dat gaat dan ook, dan spreekt de redactie. En die zeggen een goede eerste. En dan... Ja, dan krijg ik een paar appjes. En, nou, dan weer door naar de rest. Ja, het is geen euforische bezigheid. Nou, jij noemt het koude drukte, die televisiewereld. Maar het is natuurlijk ook gewoon hard. Wat bedoel je met hard? Dat je er ook weer zo uit ligt. Ja, en dat iedereen er wat van mag vinden. Ja, zeker. Maar ja, dat is ook waarom tv leuk is natuurlijk. Want er staat iets op het spel. Ja, dat is ook waarom je het wil gaan doen. Ja, anders kan je ook bij de regionale radio gaan werken. Je wilt toch hoger op de koude drukte ladder, zou ik maar zeggen. Ja, zo werkt het nou eenmaal. Ondanks wat het je kost. Ja, omdat je toch je wilt presteren op het niveau waar veel mensen er wat van vinden. En dan hopen dat het lukt. Champions League. Kijk hoe ver niveau. Je kan komen. Ja, ik vind Champions League een beetje alsof het een wedstrijd is, maar gewoon. Ja, kijken of het daar lukt, waar zoveel mogelijk mensen er wat van vinden. En of je dan. Ik ben zelf natuurlijk ook mijn hele leven een tv-kijker geweest. Dus het is ook een medium waar ik van hou en waar ik zelf ook van alles over gevonden heb. Op allerlei plekken. En het is wel zo eerlijk als andere meningen over spuien. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik heb ze. Ja, dus het is ook. Ja, het is wat het leuk maakt en het is wat het verschrikkelijk maakt. Wie komen er op visite zondag? Nou, zondag komt bijvoorbeeld Vrouwtje op visite. Nou, dat vind ik al een hele grote eer. Die vind ik fantastisch. We hebben een rubriek dat er elke week een duo recensenten... of een duo mensen op pad gaat om twee voorstellingen te bezoeken... en die te recenseren. En dat zijn Donnie en Corrie Konings. Die hebben het afgelopen zomer een single samen gehad. En die gaan dan nu samen op pad om twee dingen te recenseren. Annemarie Prins komt in een rubriek om te praten over een lied dat haar... dat belangrijk is voor haar geweest haar hele leven. En dat wordt dan gespeeld door de huisband. Want er is ook een huisband. Vrouwtje gaat natuurlijk spelen. Richa Zegelaar gaat een filmpje maken. Nou, zo een beetje gewoon zo'n magazine vol met dingetjes. En kijken of het een beetje een amusant geheel wordt. En ik zag een lijstje staan. Het gaat van opera tot spoken word, theater, street art, dans, musicals, literaire festivals, museum, kunst en film. Ja, allemaal. Ja, het is gewoon een persbericht of zo, weet ik veel. Het is dat, ja. Ja? Ja. Zo breed wordt het. Ja, nou ja, goed. Ja, zo breed. Ja, tuurlijk. Als er iets van onze gading kan uit al die hoeken, kan uit al die hoeken komen. Heb ja, zoals je, hier heb ook. Heb je een favoriete hoek? Nou, muziek is wel mijn, is wel de hoek voor mijn grote liefde. Muziek in al zijn verschijningsvormen. Ja, dus vrouwtje, maar ook klassieke muziek en alle muziek die me aanzet. Dat is echt mijn lievelingshoek. Maar ik ben ook heel veel naar het toneel geweest in mijn leven en ga. Ik vind alle kunsten kunnen mij wel op een of andere manier bekoren, mits ik ze goed vind. En waar zie je tegenop? Qua wat? Qua hoek? Niks. Helemaal niks. Nee. Nee, ik vind alle kunsten fantastisch als het goed is. Ja. Nee, als iemand iets goed maakt in welk genre dan ook, dan ben ik om. En ben jij een goede bewonderaar? Ja. Ja. Ik ben een hele goede afzeiker, maar ik ben ook een hele goede bewonderaar. Dat zijn twee zielen die in mijn huizen. Ja. En goede makers, die kan jij bewonderen? Ja, zeker. Ja, ik vind kunstenaars, of ik vind dat er kunst gemaakt wordt, dat vind ik zo'n ontroerende en fantastische menselijke eigenschap. Ja, ik las ergens dat je de essentie van het bestaan noemde. Nou, dat had ik tijdens corona, voelde ik dat wel heel erg. Toen dat zo doods was, die kunst en die podiumkunst. Ik dacht van ja, maar eigenlijk is het toch het allerbelangrijkste en het allerhoogste wat er is van ons mensen. Dat we onze binnenwereld, dat we een vorm hebben gevonden om onze binnenwereld te uiten en dat te delen en daar anderen mee te beroeren. Mij als consument bijvoorbeeld. En dat vind ik, ja, ik vind dat het meest fantastische wat er is. Ik vind het feit dat Bach bestaat, vind ik het tegenovergestelde van dat oorlogen bestaan. Zou ik maar zeggen. Hoe mooi dat, hoe lelijk het een is, zo mooi is het ander. Het is het andere uiterste. Dus je hebt het laagste en het hoogste. En wanneer is iets voor jou kunst? Als er door een mens van binnenuit iets gemaakt wordt en hij of zij heeft een soort expressie waardoor dat geuit wordt. Ik geloof niet dat ik een definitie heb voor wanneer iets kunst is. Nou, je hebt natuurlijk altijd de discussie over hoge en lage kunst. Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die denken, Corrie Konings, ja, kunst. Ja, ik ben toevallig opgevoed in een gezin en in een familie waar hoge en lage kunst nogal hand in hand gingen. Dus ik zie daar niet zo'n, heel streng onderscheid in. Het is als het goed is, is het goed. Er is een beroemde uitspraak die aan vele mensen wordt toegeschreven. Ik ken hem, bij mij wordt volgens mij toegeschreven aan Count Basie. There are two kinds of music, good music and the other kind. Dus het is goed of het is slecht. En welk genre het zich precies bevindt, dat. Het is muziek, punt. Het is goede muziek of het is slechte muziek. Maar het is niet van of het is volkse, lage muziek of het is hoge, weet ik veel wat muziek. Maar het is goed of slecht. Bijvoorbeeld André Hazes ben ik mee opgevoed als heel erg goed. En dat is ook heel erg goed. En ik hou ook heel erg van Harry Banning. Dat is en heel verfijnd en vaak ook met een volkskantje. Nou ja, je hebt van alles. Maar het is niet. Maar hoge en lage cultuur is niet bij mij een heel sterk onderscheid. Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Voor dit programma? Ja. Ja, dat weet ik niet. Maar ik had op een gegeven moment, via mijn programma wat ik met Marcel van Roosmalen maakte, een soort kongsie met BNN Vara. Dan kom je daar binnen en dan ga je een programma maken. En dat, nou, gaandeweg begon dat te bevallen. En op een gegeven moment was er ruimte voor een cultuurprogramma. Er was een potje. Dat moest speciaal voor de podiumkunsten gaan. En toen was hun verzoek van ja, wil jij daar niet een pilot voor maken? Dus zo. En jij dacht, ja, dat wil ik wel. Ja, waarom niet? Ga ik geen nee tegen zeggen. Nee. En hoe ging die pilot? Ik had helemaal geen stem. Want mijn grote Achilleshiel in het leven is dat ik lange periodes heel erg kan hoesten. Luisteraars van mijn podcast kunnen daarvan getuigen hoe intensief en storend dat kan zijn. Ik had toen zo lang en veel gehoest dat mijn stem ook helemaal gebroken was. Dus ik heb die pilot, ja, piepend en steunend heb ik die volbracht. En hij is ook uiteindelijk niet gekozen voor, zou ik maar zeggen, dat potje waar hij voor gemaakt was. Maar blijkbaar was hij toch goed genoeg dat ze bij de NPO zeiden, bij dit ongelooflijk vage geheel wat de NPO is, hier vlak onder huis is de bazen, onder de studio waar we nu zitten, dat ze toch wel wilden programmeren. Dus ja, blijkbaar ging het goed genoeg, die pilot. En jij zegt, er is een spotje gemaakt waarin jij zegt dat je hier al je hele leven van gedroomd hebt. Ja, dat is natuurlijk een beetje een grapje. Maar het is een grapje en het is geen grapje. Ja, ik vond dat gewoon grappig om dat spotje. Kijk, het lastige is natuurlijk dat ik met dit programma, zo ik al ooit in de voetsporen van mijn moeder ben getreden, doe ik dat natuurlijk met dit programma. Voor mij voelt het als iets heel anders en helemaal niet als een soort direct antwoord op wat zij 100 jaar geleden deed. Misschien voor de paar luisteraars die het niet weten. Ja, mijn moeder presenteerde jarenlang een, ja, het heeft misschien een legendarischer status dan het toen had, maar een beroemd programma dat heette De Plantage. En dat was ook een soort magazine-achtig programma over cultuur, over kunst en cultuur op de zondagmiddag. En daar keken helemaal niet zo bizar veel mensen naar. Maar dat heeft toch een soort status gekregen. Nou, dat was wat. Van dat was wat, daar keek je naar op zondagmiddag. Dat was al van, het was ook echt een heel leuk programma. Ik ben er ook heel vaak bij geweest op zondagmiddag. En ze deed dat fantastisch. Maar dacht jij als jongen van, ja, dit is mijn droom ook? Nou, ik dacht niet, dit is mijn droom ook. Als in, dit programma wil ik ook. Maar ik had, het interviewen heb ik altijd heel erg aantrekkelijk gevonden. Of ik heb wel altijd het gevoel gehad van, ja, dat kan ik ook. Of dat is ook iets voor mij. En ik hou ook van een beetje performen of een beetje soort gastheerachtig zijn. Dus het voelde helemaal nooit als iets wat heel ver weg is van, nou, dat wil ik nou nooit of zo. Ik heb altijd wel het gevoel gehad dat ik het ook een beetje in die hoek zou moeten zoeken. Dus nooit gedacht van, nou, ik ga economie studeren of ik ga... Nee, stom genoeg niet. Ik vind dat ook karakterzwakte van mezelf. Ik vind het ook niet sterk. Maar ik heb dat nooit gedacht. Ik ben ook al heel snel, ben ik ook gewoon die kant op gedobberd. Maar waarom is dat karakterzwakte? Ja, ik heb het... Ik had het toch wel sterk van mezelf gevonden als ik me iets krachtiger had afgezet tegen daar waar ik vandaan kom. Maar ja, ik moet zeggen, ik was op mijn 10e of 11e was ik al krantjes aan het maken met interviews met mensen die ik dan bewonderde. En dat soort dingen aan het doen. Dus het zat er wel echt diep in bij me. Maar ja, ik voel het zelf als niet een heel, ja, sterk eigenzinnig pad wat ik bewandeld heb. En is dat voor jou dan nature of nurture? Je zegt, het zat in me. Ja, dat is het lastige met nature of nurture. Dat is zo moeilijk uit elkaar te halen wat dat nou precies is. Nou ja, ik heb het hier, wat mijn vrouw Aaf Brandkorstius, die columnist is, net zoals haar vader die columnist was. En zij zegt er altijd over van, ja, ik wist in ieder geval dat het gewoon een manier was om gewoon naar boven te gaan, een stukje te tikken en dat in te leveren voor de krant. En dat dat gewoon, dat werk is. Dat een manier van leven is en hoe dat ongeveer in zijn werk gaat. Dat voelde niet als iets heel vers of exotisch. Dus dan voelt het ook vrij benaderbaar als je dan toch ook aanleg ervoor hebt. Zoals zij het voor columns schrijven en ik denk ik voor interviewen. Als je er dan toch een beetje aan hebt, voelt het in ieder geval als iets heel dichtbij is van, oh ja, dat kan je gewoon gaan doen. Dat is een beroep. Ja, dat is een beroep. En ook niet iets van, wow, kan je daar je geld mee verdienen? Of hoe moet dat dan of zo? Of hoe kom je daarin in die wereld? Nee, dat is, dan weet je ongeveer hoe de route loopt en ook hoe je dat moet doen. Dus het is vrij dichtbij. Maar als je even teruggaat naar die half grappende droom. Ja. Wat, welke helft is het grapje en welke helft niet? Wat wilde jij? Nou, kijk, de helft van het grapje is dat ik heus niet altijd gedroomd heb van exact dit. Van, dan mag ik ook op zondag zo'n talkshow doen. Dat is heus niet. Dat is het grappende gedeelte. Maar het niet grappende gedeelte is dat ik wel altijd dacht van, ja, dat is ook wel een beetje mijn métier waarin ik me moet gaan begeven en waarin ik mijn geld zou kunnen gaan verdienen en wat ik leuk zou vinden om me in te begeven. Dus dat het is een soort, het is een beetje de realiteit. En ik heb het voor de sake of dat spotje, streek er ook een beetje de draak mee. Zoals de titel van het programma, het gaat Groenteman op zondag heten, is natuurlijk ook een soort, ja, ironische verwijzing daarnaar. Of een soort grappige verwijzing daarnaar. Ja, want ik bedoel, zoals ik net zei, zo ik ooit in de voetsporen van mijn moeder ben getreden, is dat nu. En dan moet ik dat ook wel een beetje ownen. Tuurlijk. Ja, moet ik dan ook weer, hoef ik ook niet weer niet te gaan doen dat het niet zo is. Ja, het is nou helemaal zo. Ik kan het ook niet helpen, het is zo gelopen. Werd het tijd voor een programma voor jezelf? Nou, als dit nu niet op mijn pad was gekomen, zou ik nu op geen enkele manier gefrustreerd zijn of me miskend of misnoegd voelen. Want eigenlijk vind ik met alles wat ik doe dat ik inmiddels zo bevredigd ben in mijn ambities en in mijn behoeftes, dat ik niet eens had van, oh, ik heb dit nog echt nodig. Kijk, als je me 10 jaar geleden had gevraagd van, is het tijd voor iets heel anders, dan had ik volmondig ja gezegd. Maar hoe zag het er 10 jaar geleden uit? Nou, 10 jaar geleden was ik, toen werd ik 40. Want ik word nu, aanstaande maandag word ik 50. Dus toen werd ik 40. Stond ik op het punt om 40 te worden. En toen was ik, toen interviewde ik ook heel veel. De leukste plek, maar dat waren eigenlijk alleen maar geschreven interviews. En ik denk dat ik toen ook misschien een column had in het Parool. En ik schreef interviews voor het Parool, voor PS van de Week. Dus dat het zaterdagse magazine. En dat deed ik dan om de 2 weken of zo. 1 of 2 per maand schreef ik, denk ik. En dan schreef ik veel voor de VARA-gids. En af en toe voor de Jan en voor de Margriet. En voor de Veronica-gids schreef ik ook veel. Gewoon van die freelance klusjes. Dus ja, ik las ergens dat jij bang was dat je de rest van je leven Lieke van Lexbond zou moeten interviewen voor de Veronica-gids. Nou ja, het was wel zo, want ik dacht dus altijd van, ik moet interviewen voor de radio of voor de televisie. Dat leek mij gewoon het ultieme. Maar er was geen spoor van dat ik daar ook maar een schijn van kans zou maken om daar tussen te komen. Dat is toch ook iets wat je gegund moet worden. En er moet een plek vrijkomen. En dan moeten ze denken van, nou, we laten het hem doen. En ik zag werkelijk niet hoe ik daar moest komen dat me dat gegund wordt. Bijvoorbeeld dit programma of Kunststof, wat ik daadwerkelijk heb gepresenteerd, dat ik dat zou mogen presenteren. Want dat was, ja, ik lag helemaal niet in de markt daarvoor. En dat was helemaal niet zo dat iemand. Alleen de anderen kregen de kansen. Ja, de anderen kregen de kans, maar dat snapte ik ook wel. Want er was ook helemaal niet iets van mij. Ja, ik was helemaal niet in een positie dat ze konden denken van, nou, die. Dus dan was ik toch, zou ik zeggen, het zoontje van Hanneke Groenteman, dat het ook heel graag wilde. Maar waarom ze dat dan door mij moesten laten doen, ja, dat. Ja, ik zag helemaal niet hoe ik hier mijn voet tussen de deur zou moeten krijgen. Ze laten niet jouw interview met Lieke van Lexbond in de Veronica gids. Nou, in Parool laten ze wel. En ik heb ook wel eens gesprekken gehad met, god, hoe heet hij ook weer, die directeur radio van de VPRO, die toen Nooit Meer Slapen op ging zetten. En die vond die interviews goed. Anton en die de had, Goede. Wat zeg je? Anton de Goede? Nee, niet Anton. Hij was van 3FM eerst. Nou goed, ik kan ze even niet opstaan. En die was dit programma aan het opzetten. En daar had ik wel eens gesprekken mee gehad. Maar ja, je voelt gewoon, dat zal je ook wel eens merken, je voelt gewoon dat er helemaal geen eagerness is om mij dat te laten doen. Dus dat ging Pieter ook doen. En ook niet, ja, het feit ook niet dat ik dat als invaller of zo dan misschien een keertje zou kunnen doen. Nee, dat deed je moeder. Dat deed mijn moeder, inderdaad. Ja, maar ik was heel erg niet in de markt liggend hiervoor. Was je gefrustreerd? Nou, daar maakte ik me dus een beetje zorgen over. Dat ik dacht van, ja, ik hou dus niet zo van schrijven. Dus ik vond geschreven interviews, ik heb het met toewijding en met plezier gedaan, maar ik vond altijd het interview heel leuk en het uitwerken verschrikkelijk. En ook altijd een slap aftreksel van wat ik eerder had van, opgenomen. Je had erbij moeten zijn. Nou, ik vond het interview leuk en dan ging ik het uitwerken. En dacht ik, ja, het is minder dan wat ik op het bandje heb staan. Maar goed, dus dat voelde als. Bovendien is het heel hard werken en ik kon er echt heel, heel ternauwernood, zal maar zeggen, mijn brood mee verdienen. Ik zag ook wel dat het niet meer werd, maar wel minder bij de kranten en bij de bladen. Dus alles werd minder geld ervoor betaald krijgen. Die bladen die vielen om of die verdwenen of die krompen in. Dus ik dacht wel van, ja, als ik dit werk wil blijven doen, zelf interviewen enzovoorts. Bij een tv-redactie werken bijvoorbeeld, dat vond ik altijd heel onaantrekkelijke gedachte. Ik dacht, als ik dit soort werk wil blijven doen, dan ja, het voelde een beetje als een soort smeltende ijsschots waar ik op zat. En ik zag helemaal niet in hoe ik daar kon komen waar ik echt wilde zijn. En de Harry Banning podcast werd je redding? Ja. Want die ging je gewoon maar uit jezelf maken. Nou, toen werd de podcast uitgevonden. En de podcast leek eigenlijk heel erg op de krantjes die ik vroeger als 10, 11 jaar gemaakt. Kon je namelijk gewoon zelf doen. Ja, ik kon gewoon zelf een krant verzinnen. En dan, ik was in die tijd waren tekenaars mijn idolen. Dus ik was gek van Sylvia Weven en van Joost Zwarte. En dan kon je die gewoon bellen of een brief schrijven naar hun uitgever. En zeggen, ik maak een krant. En mag ik je komen interviewen? Nou, is goed. En dan ging ze interviewen. En dan werkte ik het uit en ging ik het fotocopiëren. En dan had je een krantje. Nou, dat is een podcast, is dat in feite ook. Want je kan gewoon zelf bepalen van, nou, nu heb ik een podcast. En dan gaat hier en hier over. En ik ga nu Hans Dorenstein bellen. En vragen of ik hem over Harry Banning mag interviewen. Ja, dat werd aflevering 1. Dat werd aflevering 1, ja. En op een gegeven moment zijn het er dan 44. Ja, toen heb ik heb er denk ik wel 15 gemaakt, zo voordat ik er überhaupt eentje online had gezet. En die monteerde ik dan zelf. Ik dacht, ja, wat moet ik hier nou mee? En die liet ik toen aan mijn moeder horen. En die was er helemaal. En die was op een gegeven moment op vakantie in Corsica en daar eentje, of op Corsica. En toen retransferde ik haar die interviews. Ja, en zij was er helemaal idolaat van. Het was ook echt voor haar, zou ik maar zeggen. Ik maakte ze niet voor haar, maar zij is, zou ik zeggen, de ultieme doelgroep. Gewoon een intelligente vrouw die van interviews houdt en van Harry Banning. En al een tijdje meegaat. Maar de jongen had ook gemogen. Maar haar smaak en haar interesse liep helemaal synchroon met die podcast. Ja, ze was helemaal wild ervan. Nou, toen ben ik ze op een gegeven moment. Dus dat dacht ik ook van, nou ja, misschien is het wel wat. Toen ben ik ze online gaan zetten. Ja, en toen had ik tenminste een beetje wat materiaal waardoor mensen dachten van, oh, hij kan gewoon interviewen. Hij heeft wel een rare stem, maar hij kan wel leuk interviewen. Je kan hem wel gewoon met iemand neerzetten en dan is er een gesprek enzovoort. Ik bedoel, je moet je toch. Ja, toen kon ik me eindelijk gewoon laten horen wat ik eigenlijk kon, denk ik. En dan komt er, zoals ze zeggen, van het een het ander. Ja, toen mocht ik bij de Volkskrant een podcast gaan maken. Heeft Gustav Bessems me daar aangenomen. En toen ging ik een podcast maken wat uiteindelijk met Groenteman in de Kast is geworden. Mijn wekelijkse interviewpodcast die nog steeds bestaat. En nou, toen mocht ik Kunststof. Toen ging Petra Posselweg bij Kunststof. En toen, nou, heel veel aanmeldingen. Maar mocht ik ook een van haar vervangers worden. Was dat dan een opluchting? Dat je denkt, hé, ik ben eindelijk waar ik zijn moet? Ja, eigenlijk wel, ja. Dat het klopt. Nu klopt het. Nou ja, dat ik in ieder geval dacht van, hé, mensen hebben in ieder geval, het is in ieder geval opgevallen dat ik dit kan. En nu krijg ik kansen. En dan is het volgens aan mij om die kansen te verzilveren en om het goed genoeg te doen. Maar dan heb ik in ieder geval die kier gevonden om erdoor te komen. En dan kan ik het gewoon bewijzen. Ja, en dat heb je wel gedaan inmiddels. Nou ja, volgens nog gaat het goed. Ik hou er ook nog altijd rekening mee dat het zo weer afgelopen kan zijn. Oh ja, maar dat is jouw pessimistische inborst. Dat is mijn pessimistische inborst, precies. Maar dan heb ik in ieder geval het gevoel gehad van, nou, ik heb in ieder geval de kans. Want ik dacht, hoe kan ik daar ooit komen? Hoe kan ik ooit dat bastion binnendringen? Dat wist ik gewoon. En daar maakte ik me een beetje zorgen over. Ik dacht, ja, misschien ben ik zo meteen 60 en heeft gewoon überhaupt nog nooit iemand een interview van mij gehoord. Ja, en hoe zou dat ook heel goed gekund. Dat zou heel erg geweest zijn. Nou, heel erg op de schaal van wereldoorlogen niet heel erg. Maar voor mij persoonlijk had ik dat wel. Ja, dan had ik dus wel met een soort onvervuld iets gezeten altijd. Ik van, ja, ik kan iets, denk ik. En ik zou het heel graag willen doen. En op zich zijn er legio mogelijkheden, maar die heb ik niet gekregen. Ja, ik ben er ook van overtuigd dat als de podcast niet was uitgevonden, dus als er niet een medium was uitgevonden waarin ik helemaal zelf, zonder tussenkomst van een baas of een directeur of iemand die het voor het zeggen heeft, maar helemaal zelf me had kunnen etaleren, dat het ook niet gelukt was. En zat je nu nog interviews uit te tikken? Als ik geluk had, ja, of misschien wel niet meer. Ik weet niet wat ik dan had gedaan. Maar ik weet zeker dat als ik had moeten wachten tot er iemand bij de omroep was geweest die had gezegd van, nou, we laten Gijs Nooit Meer Slapen presenteren. Uit het niks. Of daar dat het dan niet gebeurd was. Nee. Ik ga even tussendoor iedereen thuis die niet al om 12:02 naar de radio lag te luisteren vertellen wie er in de studio zit. Gijs Groenteman is vannacht mijn gast. Presentator, podcastmaker. Schreef boeken ook over Willem Ruis en Ischa Meijer. En hij was een van de gezichten, hoewel beter stemmen, van Kunststof. Hij heeft een podcastserie gemaakt, hij vertelde het net over Harry Banning. 44 delen. En momenteel te horen in maar liefst 3 podcasts, klopt dat? Maar van 1 ook elke werkdag. Weer een dag. Teun en Gijs vertellen alles. Kamer van Klok en met Groenteman in de kast. 4 podcasts. En dan heb ik bijvoorbeeld net ook nog afgelopen 2 weken een megalomane podcast voor het Concertgebouw gemaakt. Maar die komt nog online. Waarin ik samen met Thomas Olimans en Thomas de Jonker de hele Matthäus doorneem. Van de eerste tot en met de laatste. En daar zit dat megalomane ook in dan? Ja, het megalomane dat hij dan 16... Maar dat is het leuke, dat vind ik het de essentie van podcast. Want het duurt dus, denk ik, uiteindelijk 16 uur of zo, die podcast. Maar dat mag je lekker zelf weten. Ja, precies. Dat is gewoon als de inhoud vraagt om 16 uur praten over de Matthäus. Dan ga je gewoon 16 uur praten. Dan ga je niet denken van, het moet in een uur. Of mensen moeten het niet saai gaan vinden. Nee, je kan natuurlijk ook 1000 uur over de Matthäus praten. Maar wij hebben het 16 uur gedaan. Dat is eigenlijk heel bescheiden. Nou ja, voor de Matthäus is dat... Dan heb je nog maar een snipper van wat er over te zeggen is. Maar goed, het is voor... Ik geloof dat de NPO ook wel eens een podcast over de Matthäus heeft gemaakt. Die duurt 1,5 uur. Dat vind ik eigenlijk belachelijker dan 16 uur. Kan je uitleggen waarom kletspodcast zo populair zijn? Want jij doet ja, er een eigenlijk niet, want ik luister er zelf helemaal niet naar. Ja, maar je maakt er wel een. En eigenlijk is die met Marcel van Roosmalen ook behoorlijk aan het kletsen. Ja, het is anders. Dus zou ik geen kletspodcast willen. Met Teun is echt een kletspodcast. Ja, ik weet het niet. Het is, kijk, het grappige is dat ik maak die podcast met Teun en ik maak die podcast met Marcel. Ze zijn allebei al heel lang vrienden van me. Teun nog langer dan Marcel, maar Marcel toch gaan ook al 15 jaar terug of zo. En die podcast is helemaal de essentie van wat onze vriendschap is die podcast. Dus zou ik zeggen, wat ik met Teun doe, soort rare, kronkelige gesprekken over het leven en over niks. Maar altijd zo'n soort gek bouwwerk van ons samen. En dan weer terugkomen bij het begin. Dat is wat wij altijd samen gedaan hebben. Maar dan nu met een microfoon erbij. Ja, nou, we hebben het ook lang met een microfoon erbij voor de VPRO Radio gedaan. Onder de hoede van Wim Noordhoek op Radio 5. Bij de avonden. En dat was... Dat neigde hier ook al een beetje naar. Maar je hebt dus geen idee waarom mensen dit lekker vinden om naar te luisteren? Ja, ik heb er een idee van, omdat mensen dat zeggen. Ze vinden het heel leuk om onze, hoe zou ik het noemen, vibe te horen, zou ik maar zeggen. En onze taal. En ook als een soort behang, achtergrond. Maar ja, er zijn heel veel kletspodcasts heel populair. Dus blijkbaar vinden mensen dat gewoon lekker. Twee mensen die een leuke chemie hebben samen gewoon met elkaar horen praten. Hoe is het om te maken? Want je doet het alweer heerlijk. Jaren. Heerlijk. Ja, de ene keer leuker dan de andere. Maar het is moeiteloos. Het is gewoon gaan zitten en praten een uur lang. Ja, dat kost me echt nul moeite met Teun. En dan is het klaar. En dan en dan verdien ik gewoon een heel riant salaris mee. Dat is fantastisch. Het is een soort wonder. Ik zie je er een beetje bij lachen ook. Ja, dat is gewoon waanzinnig. Ja, dat is heel leuk. Ja, dat is echt moeiteloos. En die podcast met Marcel is elke dag? Ja. Is dat ook moeiteloos? Nou, dat is minder moeiteloos omdat het elke dag is. Dus we moeten gewoon elke dag acte de présence geven om 9:15 's ochtends. En dat is gewoon vanwege de keiharde, elke dag terugkerende regelmaat ervan is het zwaarder. Maar op zich, het proces zelf vind ik ook moeiteloos. Want het is gewoon, ja, ik ga zitten. We nemen wat nieuwtjes. Maar ik moet gewoon vreselijk om hem lachen. Dat doe ik ook heel uitbundig in die podcast. Dat irriteert heel veel mensen. En je bent een beetje de aangever van de twee. Ja, maar zo is onze vriendschap ook. Dus met Teun heb ik altijd dus dat soort gesprekken van die Teun en Gijs gesprekken. Met Marcel is het altijd zo geweest dat ik gewoon hikkend van de lach tegenover hem heb gezeten. En hem voer zodat hij met meer komt. Ja, dat is gewoon zoals wij met elkaar omgaan. Zitten er grenzen aan wat jij doet in een podcast? Wat bedoel je, wat voor grens? Nou, weet ik niet. Je laat natuurlijk veel van jezelf zien. Je lijkt veel van jezelf te laten zien. Het is allemaal echt en authentiek. Maar het is, ik heb natuurlijk, toen ik Aaf leerde kennen, dat is inmiddels ook alweer bijna 20 jaar geleden, en veel met haar om begon te gaan. En zij schreef toen elke dag voor NRC Next al haar column. En toen heb ik ook wel vrij snel gezien dat je ook een soort, wat ik maar een soort columnistenwerkelijkheid heb, zal ik maar zeggen. Waarin je heus veel van jezelf laat zien en geen onzin opschrijft. Nooit liegt, nooit dingen verzint, maar ook wel een soort grens hebt van, ja, echt verdriet of echte pijn of echte narigheid of echte hele persoonlijke dingen die je heus achterwege laat. Dus het is niet de hele werkelijkheid die je laat zien, maar het is een soort afgebakend deel van de werkelijkheid. En je moet gewoon een permanent soort oog hebben voor, ja, alledaagse dingen die je meemaakt. Waar je denkt, oh, daar zit een soort grappig dingetje in wat je kan gebruiken voor die podcast. En dan wel persoonlijk, maar nooit privé. Ja, ook weer wel privé, maar niet gênant privé. Gewoon een beetje binnen het betamelijke. Ik had bijvoorbeeld, wat ik je net ook vertelde, dat ik dus laatst in slaap was gevallen met mijn koptelefoon. En dan en toen wakker werd als een soort droom met een promo voor dit interview, waarin het dus over mij ging. En wat voor een soort vervreemdende ervaring dat was. Nou, dat heb ik verteld in mijn podcast. En dat is een gevaarlijk verhaal om te vertellen, want dat is bijna opscheppen. En daar moet je dus weer altijd voor oppassen. Die verhalen moeten altijd gaan over iets wat ongemakkelijk is, of waar je een beetje om kan lachen. En nooit. Je moet jezelf relativeren. Ja, een verhaal is leuk als er iets ongemakkelijks in zit. Of als je onhandig bent, of als het op een manier de worsteling van het leven weergeeft. En als een verhaal is eigenlijk gewoon pochen over wat je hebt bereikt. Of wat er allemaal goed is. Er is een promo van mij op Radio 1. Er is een promo van mij op Radio 1. En ik ga een interview geven omdat ik dat nieuwe programma ga presenteren. Dat is een gevaarlijk terrein. Want dat is eigenlijk niet leuk. Dat is gewoon geen leuk verhaal. Er moet iets schurends of iets ongemakkelijks in zitten. En je zegt net, het gebeurt allemaal echt. Maar in de podcast met Marcel heb ik wel eens het idee van, ja, is dit allemaal waar? Nee, maar dat is natuurlijk iets anders. Dat is Marcel zijn weer. Dat is wel in essentie Marcel zijn hoofd. Ik denk dus ook dat Marcel overal veel beter begrepen wordt sinds we die podcast maken. Omdat, zal ik maar zeggen, die soort doorgeslagen halve fantasiewereld die hij in die podcast vind ik fantastisch tentoonspreidt. Er wordt soms een beetje meewarig over gedaan, maar ik vind het een ongelofelijke prestatie hoeveel stand-up materiaal hij eigenlijk elke ochtend bijna wel uit zijn mouw schudt. Maar die soort wonderlijke fantasiewereld, dat is hoe hij naar de wereld kijkt. Hij heeft een soort gekke kijk op de wereld, waarin fictie en realiteit helemaal door elkaar gaan lopen. Maar goed, die podcast gaat ook echt over, ja, het nieuws, nieuwtjes, media dingen, weet ik veel wat. En niet over, ja, onze eigen persoonlijke beslommeringen of klein huiselijk leed waar ik het met Teun altijd over heb. Of, volgens mij is het nog steeds zo dat half Nederland niet weet of jullie nou wel of geen fan zijn van Henny Bontebal. Nee, maar dat is ook totaal niet relevant of we fan, of we wel of niet echt fan van Henry Bontebal zijn. Dat is een soort, ja, maar dat is dus typisch die podcast, dat het gaat over het nieuws, dus Henry Bontebal, en waarin Henry Bontebal dan een soort idiote, fictieve, bijna fictieve figuur kan worden door de ogen van Marcel of Ron van Strien of Jan Terlouw natuurlijk, of weet ik veel wat. Hij kijkt naar mensen en hij en zijn fantasie slaat op hol. Achtig. En is er dan een grens die jij bewaakt? Nee. Nee. Ja, ik geloof dat niemand die podcast luistert denkt dat we echt op een serieuze manier het nieuws aan het doornemen zijn. Of dat het werkelijk. Ja, want heel vaak, ja, dan is er ook bijvoorbeeld een nieuwtje over, ja, een olifant in het dierenpark in Emmen die in een sloot is gevallen of zo. Ja, en hij kan dan helemaal een soort op hol slaan met een verhaal over die kudde olifanten en hoe die ene olifant er buiten viel of juist niet en wat die verzorgers er allemaal vinden. En is bijvoorbeeld heel belangrijk of er een naam van die olifant in het nieuwsberichtje staat. Want als er een naam staat, dan kan hij daar helemaal ja, die naam heel vaak gaan noemen. En dat, maar hij kan dan gewoon een soort heel verhaal over die olifantenkudde en over wat er is gebeurd en hoe die verzorgers erop gereageerd en wat ze hebben gezegd en wat de directeur ervan heeft gezegd en weet ik veel. Ja, dat is fantasie. Ik neem niet aan dat iemand denkt dat dat echt is. Het is wel grappig, je ogen beginnen echt helemaal te stralen. Ja, maar ik vind het echt... Hetzelfde soort bewonderen, of niet? Ja, ja ik bewonder wat hij doet in die podcast, dat bewonder ik enorm. Ja, dat is echt... Ja, ik vind iedereen die daar minzaam over doet, vind ik echt zo onterecht. Ik kan denk van elke week, van dan de 5 afleveringen die we maken, kan ik denk elke week wel 4 stukjes soort briljante comedy halen. Die ik gewoon echt, waar ik gewoon echt voor durf te gaan staan, dat gewoon echt heel grappig en briljant en fantastisch is. En dat doet hij gewoon ter plekke, schudt hij het uit. Het komt gewoon. Ja, ik vind het echt magisch. Er zijn echt dagen geweest, ochtend weet ik dat, van hoe, dat ik dit gewoon als eerste mag horen. Dat is cadeau. Ja, dat vind ik gewoon. Dat is wel echt bijzonder om mee te maken. Dat iemand op zo'n hoog niveau kan opereren. In de podcast die je met Teun hebt, zit je moeder ook elke week. Ja. Waarom heb je die erbij gehaald? Nou, we hadden in het begin, zoals het gaat, een soort heel ingewikkelde rubriek verzonnen. En in de eerste aflevering, een soort pilot aflevering, probeer aflevering voor onszelf, die we opname hadden gedaan, dat werkte niet zo goed. Toen dacht ik, ja, het is wel leuk als we gewoon iets een andere stem nog dan de onze erin hebben. Toen dachten we, nou, we gaan elke week bellen met een vrouw. Dat vonden we dan een grappige invalshoek. En dacht, nou, dan beginnen we met mijn moeder. Dus dat hebben we toen gedaan. Ja, en dat beviel eigenlijk zo goed dat we er nooit meer mee zijn opgehouden. Ja, want ze doet het gewoon ontzettend goed. En dat werkt heel goed. En ik vind het ook nog een soort... Ja, een soort onze gezamenlijke autobiografie... die we een soort heel achterloos aan het maken zijn. En die eigenlijk op geen andere manier gemaakt zou kunnen worden... dan zo in die podcast, denk ik. Hoe is jullie gezamenlijke biografie? Wat bedoel je met hoe? Nou, wat staat er op de achterflap? Gewoon. Ik bedoel, we zijn... Ik weet niet of het gewoon is. Het zijn... Nee, maar goed, de contour van ons leven is natuurlijk... Of de contour van ons leven is dat zij mij in haar eentje heeft opgevoed. En ik ben haar enige kind. Dus we zijn gewoon met z'n tweeën... Ja, het is heel erg wij met z'n tweeën. En we zijn allebei weerbarstige persoonlijkheden. Dus het is ook lang niet altijd makkelijk. Maar ja, we hebben het toch redelijk goed gered tot op heden. We zijn nog niet gebrouilleerd. We hebben wel af en toe op het randje gestaan. Maar goed, het is redelijk goed gegaan. En ja, natuurlijk veel dingen gehad met z'n tweeën altijd. En die ja, op een heel achterloze manier komen die dan... Ja, zonder dat we dat voorbereiden of zo komen die gewoon dan naar boven in die podcast. En dat Teun erbij zit, dat is een soort goede bliksemafleider. Dat maakt het anders dan als we met z'n tweeën zouden bellen. Want dan zou dat weer ongemakkelijk zijn. Als ik haar elke week in mijn eentje zou bellen om haar te interviewen of te spreken, zou dat raar zijn. Maar dan met Teun erbij heeft het een soort natuurlijke... Betere dynamiek. Ja, dan klopt het of zo. Dan is het logisch. Wij met z'n tweeën, dat zou idioot zijn als ik haar in mijn eentje zou gaan bellen. Dat zou... heel ongemakkelijk zijn. Terwijl met Teun erbij, dan wordt het een soort ja performance of zo. Dan wordt het zijn met z'n drieën. Hij kent ons natuurlijk ook al, want ik ken Teun van school. Dus hij kent haar ook alweer 35 jaar of zo. Bijna 40 jaar. Had je het als kind ook gewild, iemand erbij? Nee, ik heb die wens nooit gehad. Het was leek fijn me, met leek me tweeën. Altijd een huiveringwekkend idee. Ja. Ja, we waren zo symbiotisch dat ik dan nog een derde erbij had. Ik echt... Leek me altijd, ja, als het wel zo was geweest, was het misschien wel heel goed geweest. Maar het leek me altijd iets vreselijks. Is het nooit beklemmend geweest? Ja, ongetwijfeld. Maar ik heb dat nooit als beklemmend gevoeld. En weet je of zij dat zo ervaren heeft? Nee, weet ik niet. Nee. Is ze een fan van je? Ja, enorm. Ja. En wat vindt ze ervan dat jij nu in haar voetsporen treedt? Ziet zij het zelf zo eigenlijk? Of ook van die voetsporen? Grappend? Nou, ik denk met dit programma nog het meest. En ik denk dat ze dat ook heus wel lastig vindt. Ook ergens ook heel leuk en ook heus wel lastig. Maar dat zou je aan haar moeten vragen. Waar zit dat lastig in? Misschien dat het toch ook een beetje haar terrein is. Maar dat weet ik niet of ze dat echt lastig vindt. Maar haar terrein, zij had dit gewild. Nee, zij had het niet gewild, maar dit is iets wat zij ook heel veel jaren heeft gedaan. Dus ik kan me ook voorstellen dat het dan dat ze misschien ja. Ja, ik weet niet of dat zo'n heel soort rationeel iets is van ik had het dan willen doen of dat je denkt van ja, hoor eens eventjes. Maar ik denk dat ze het ook heel leuk vindt. En dat ze het me sowieso heel erg gunt. En dat ze het sowieso ook heel fijn vindt. Wat ik zei, dat ik die kier gevonden heb. En open heb gefrikt. Wat vind je zo fijn aan interviewen? Ik vind het een hele prettige manier van communiceren. En ik hou gewoon ook heel erg van... Is het communiceren? Ja, het is zeker communiceren. Het is wel Wim Noordhoek die de steun en mij onder zijn hoede nam. En die een goeroe is op vele manieren. En ook over interviewen. Die had toen een soort A4 over wat interviewen is. En dat A4 heb ik helaas niet meer. Dat zou ik heel graag weer willen hebben. Maar daar stond onder andere de zin in... een interview lijkt een gesprek, maar is het niet. En dat is natuurlijk wel een waarheid als een koe. Het is natuurlijk volstrekt eenzijdig en het is geen gesprek. Maar het is natuurlijk wel een manier van communiceren. In de zin dat jij iets vraagt en dat ik antwoord geef. En dat jij erop reageert en dat er zo iets gebeurt. En ook wel iets uitgewisseld wordt. Nou, uitwisselen kan je afvragen, want... Met je vragen kan je ook dingen uitwisselen. Zeker, maar je bouwt in ieder geval wel iets met z'n tweeën. Je maakt wel iets met z'n tweeën. Doel waarbij... jij zou maar zeggen opgooit en ik afmaak of zo. Maar er wordt wel iets gecreëerd in dat uur wat we dan nu bijvoorbeeld hebben. En is dat maken wat je er fijn aan vindt? Als het... Ja, nou, en ik vind het heel fijn om ongebreideld gewoon ongegeneerd vragen te kunnen stellen. Een nieuwsgierigheid. Ja, nieuwsgierig of iets. Ja, het is ook... Mensen zeggen wel eens over interviews van ja, die is niet goed, want die is niet echt nieuwsgierig. En dat vind ik een onzinnige kwalificatie voor een interview. Want je hoeft helemaal niet echt nieuwsgierig te zijn. Je moet functioneel vragen weten te stellen. Ik bedoel, ik heb heel vaak interviews gedaan waar ik helemaal niet echt nieuwsgierig was. Of waar ik dacht van ja, het boeit me niet. Maar dan moet je gewoon zo vakkundig mogelijk iets uit iemand trekken of samen een bouwwerk maken wat leuk genoeg is om naar te luisteren of om naar te kijken of om te lezen. Het moet entertainment zijn, op wat voor manier dan ook. Omdat het of psychologisch heel interessant is, of omdat het grappig is, of omdat er ruzie is, of wat dan ook. Maar het moet op een of andere manier moet het je boeien. En ik vind echt nieuwsgierig zijn, ja, dat kan wel, maar het is helemaal niet per se noodzakelijk. Je moet vaardig genoeg zijn om dat bouwwerk te maken. Of vaardig genoeg zijn om nieuwsgierig over te komen. Nou ja, dat is natuurlijk wel belangrijk dat je nieuwsgierig... Of tenminste, degene die geïnterviewd wordt... moet wel uitgedaagd worden om te vertellen. Om leuke dingen te leveren. En als je tegenover iemand zit die in alles uitstraalt... het boeit me niet, dan heb je natuurlijk dan ga je automatisch op slot. Ja, dat kan ook weer een vorm zijn, een methode zijn. Dat kan misschien ook iets spannends opleveren. Dus als ik hier een beetje achterover ga leunen... en ja, een heel af en toe ongeïnteresseerd doe enzovoort. Ja, wat gaat het dan met jou? Dan ga jij extra je best doen? Nou, misschien. Of het wordt misschien heel onaangenaam. Het wordt misschien ruzieachtig. Dat kan natuurlijk ook leuk zijn. Het kan natuurlijk een beetje een soort... Ja, het is natuurlijk ook een soort machtsspel... Ik weet niet of ik een interview of een voorbeeld paraat heb, maar er zijn ongetwijfeld ook wel eens mensen die ik geïnterviewd die zich ja, onaangenaam gedroegen of die zelf uitstralen van je hoeft niet te denken dat of ik ga je eens niks vertellen. Weet ik veel die soort. En dat spel kan je natuurlijk ook meespelen door het ongeïnteresseerd terug te doen of je moet sowieso een beetje laten voelen wie de baas is. Ja, maar als de ene niet zoveel zin heeft om te vertellen... en de andere een beetje ongeïnteresseerd is... dan kan het natuurlijk een heel lang uur worden. Ja, maar het kan ook wel een heel spannend uur worden. Maar daarom hou ik dus zo van live interviews... of van in ieder geval of opgenomen, maar gewoon interviews die je kan terughoren of zien. Omdat vaak het ongemak of het iets wat net niet lukt of iets wat niet wil, kan ook heel entertaining zijn. En dat mis ik dus altijd als ik het ging opschrijven. Want ik dacht, ik kan nooit de ongemakkelijke stiltes of een beetje het knerperige wat er kan ontstaan, kon ik nooit lekker in die tekst vangen. Terwijl bijvoorbeeld een stilte laten vallen, vind ik fantastisch. Of we hadden het net over muziek. Jij wil dus eigenlijk nooit muziek draaien, behalve als het stilvalt of wat dan ook. Maar ik vond dus bij kunststof vaak juist een liedje draaien en daarnaar luisteren. En het, wat ik ook vaak heb gedaan, het meteen daarna nog een keertje draaien, bijvoorbeeld. Dat kan ook heel erg soort een effect hebben. Omdat je ineens iemand... Het kan zijn dat je iemand, zal maar zeggen, helemaal in een soort emotie masseert. En dan start je dat liedje in wat daarover gaat, of wat daarover mee te maken heeft. Ja, en dan kan iemand helemaal soort breken of soort opengaan, of dat helemaal doorvoelen. En dat zie je dan in iemand, of dat hoor je dan daarna. Dan kan je gewoon dat moment kan je dan gebruiken. Vind je het fijn aan die kant van de microfoon? Als spreker? Ja. Nee. Nee, vind je niet fijn. Toen jij hier ook aankwam, wist je niet hoe snel je een vraag aan mij moest stellen? Ja, maar dat doe ik altijd. En wat is dat beleefdheid of is dat verlegenheid? Ja, ik heb heel lang zitten roepen van ja, verlegenheid. En dan denk ik van ja, hoe verlegen ben ik nou helemaal? Dat valt op zich ook wel weer mee. Maar het is sowieso geen beleefdheid. Maar het heeft ook iets afwerends natuurlijk, vragen stellen. Ja, je hoeft niet jezelf te laten zien. Je hoeft dan niet jezelf open te stellen. Maar ik moet zeggen, ik vroeg toen aan jou van Femke, wat voor leven heb je met dit programma? En dat is wel iets wat ik me echt al heel vaak heb afgevraagd. Maar jij gaf een ongelooflijk gesloten antwoord. Dus het was overduidelijk dat je ofwel dit gesprek zo vaak hebt moeten voeren dat het je helemaal de keel uitkomt, ofwel dat je geen zin had om nu jezelf te geven op dat moment. Oh, ik kan je uitleggen wat er gebeurde. Ik heb namelijk precies dezelfde vraag aan jou. Ja. En toen dacht ik, als ik dat nu zeg, dan kan ik je dat nu niet meer vragen. Ja, precies. Maar ik hoorde in jouw antwoord dat je geen zin had om daarover te praten. Dus ik dacht, nou, laat ook maar zitten. Maar ik ben daar wel serieus nieuwsgierig naar. Dan gaan we daar straks nog gewoon even over hebben. Maar nu nog even over jou. Want wat voor leven heb jij? Want ik las ergens dat jij jezelf lui noemt, maar als we al jouw bezigheden opsommen, dan heb je het waanzinnig. Ja, druk. Maar luie mensen kunnen best wel heel hard werken. Ja, maar ik vind dus al dat werk wat ik doe, vind ik echt, ja, dat is fluitend. Zal maar zeggen, ergens gaan zitten en een interview doen en dan even heel geconcentreerd zijn. Dat vind ik echt, ja, ik vind het amusant. Ik vind het een lekker soort concentratie om in te zitten. Ik vind het een hele soort compacte en geconcentreerde manier om je werk te doen en je geld te verdienen. Dus ik vind dat echt geen enkel probleem. Ja, maar heel veel leuke dingen kunnen op een gegeven moment ook natuurlijk te veel zijn. Ja, zeker. Dus ik moet zeggen, op een gegeven moment was het zo dat ik en met Marcel dat theaterprogramma deed. En een tv-programma. En elke dag een podcast. En met Teun podcast. En kunststof. 1 of 2 keer in de week. En mijn interviews. En alles bij elkaar. En toen was het wel een beetje heel veel van het goede geworden. En dan heb je ook. Dan is het alleen nog maar hollen en helemaal niet meer stilstaan. Dus het kan ook te veel zijn. Maar het feit dat ik met enige pijn in het hart bijvoorbeeld van kunststof afscheid heb genomen en niet meer 1 of 2 keer in de week tussen 7 en 8 in Hilversum moet zijn, dat scheelt alweer een heleboel. Waarom heb je die laten gaan? Dat vond ik het meest. Dat was het meest logisch. En dat was dus. Ik vond het best wel een soort aanslag op mijn gezinsleven ook. Dat je gewoon 1 of 2 keer in de week niet aan het eten kan. Kan verschijnen en eigenlijk gewoon vanaf het eind van de middag er niet bent. Dus en al die andere dingen, behalve mijn tv, kon ik gewoon ook gewoon tijdens schooltijd doen, zou ik maar zeggen. Al die podcasts maak ik natuurlijk gewoon tijdens een werkdag. Ja, en het is echt zoveel werk is het niet. Het is gaan zitten en praten en dan is het weer klaar. Ja, is dat zo? Ja, voor mij wel. Ja, een interview moet ik soms een beetje voorbereiden. Wat is een beetje voorbereiden? Ja, een boek lezen of even naar een theatervoorstelling of weet ik veel wat. Of iets. Een beetje inlezen, maar... Nou, ik heb natuurlijk dat nu 23 podcasts van jou geluisterd. Ja, dat is heel nijver van je. Een hele knipsel wat doorgeploegd. Ja, ja. Zit daar jouw luiheid in, dat je dat niet nou, doet? Nou, zeker. Zeker. Ik heb, zo maar zeggen, een manier van interviewen... bedacht en daar een soort principes over ontwikkeld die ook heel goed bij mijn luiheid passen. Ik vind bijvoorbeeld een interview minutieus voorbereiden, dat lukt mij gewoon niet. Dat kan ik niet. Maar dat gaat dus ook wel eens over dat ik gewoon niet... Ik kan geen interview vooruit bedenken. Als ik jou nu zou moeten interviewen en ik zou gaan denken van, nou, wat ga ik er vragen? Dan stoppen mijn gedachten gewoon. Terwijl als we gaan zitten en ik doe dat interview, dan zou dat probleemloos zijn. Maar ga je dan ook wel eens nat? Nou, niet elk interview lukt. Ja, en soms denk ik wel van, oh, ik had even iets beter. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik wel... Dat ik een interview belangrijk... Ik ga nu echt goed veel lezen. Maar het probleem is, dan heb ik bijvoorbeeld... Dan heb je veel interviews met iemand gelezen. Ja, en dan ken je zijn of haar arsenaal en anekdotes. Ken je dan een beetje. En zodra iemand dan zo'n anekdote begint te vertellen... denk ik, oh ja, dat heb ik al een Elsevier 5 jaar geleden gelezen. En dan ben ik meteen soort ongeïnteresseerd en... Of een beetje soort beledigd, zo van ja, deze oude koel haal je nu uit de sloot. Terwijl het best een hele leuke anekdote kan zijn die de luisteraar zeker niet gehoord heeft, want het is uit de Elsevier van 5 jaar geleden. Bovendien kan ik misschien aan de hand van die anekdote weer een vraag stellen die weer iets dieper gaat. Dus eigenlijk vind ik het dan zonde dat ik dat verhaal al heb gelezen, omdat ik dan meteen afhaak. Dan denk ik, dat is oude koek. Dus ik vind ook een interview te goed voorbereiden. Vind ik ook gevaarlijk. Dus ik wil eigenlijk het middenpad bewandelen dat ik genoeg weet, zodat ik niet onbeschoft overkom tegen de gast. Want ik wel weet wie ik tegenover me heb en wat een beetje de contouren van het leven zijn van mijn gast. Maar ik wil niet alles weten. Ben je al bezig met je interviews van zondag? Ja, weet je. Dat zijn interviews, langs duurt 12 minuten. Ja, ik moet even bedenken, bijvoorbeeld met Vrouwtje, die heb ik al een keer geïnterviewd in mijn podcast. En ik heb haar ook gevolgd, dus ik weet echt wat de een en ander van haar. Ik moet even goed bedenken van ja, hoe maak ik die 12 minuten interessant? Omdat het natuurlijk eigenlijk te veel is. Ik moet even selecteren, maar ja, ik hoef dat niet nog heel erg intensief voor te gaan bereiden. Ik moet even gewoon een invalshoek. Eigenlijk moet je dan gewoon... Het is een soort snipper die je moet. Dus je moet even de goede snipper kiezen. En de goede attitude? Nou ja, ik moet daar gewoon ontspannen genoeg zitten. Het moet eruit zien alsof ik het naar mijn zin heb. Want dat is denk ik de beste, de aantrekkelijkste... Wil je aardig overkomen? Helemaal niet per se aardig komen, maar ik ben als ik interview ben ik wel een beetje een... Ik hoorde in een van je podcasts dat je twijfelt over of je wel aardig bent. Ja, dat is een beetje mijn bijna 50 probleem nu. Ik vroeg me af, als je jezelf die vraag stelt, ja. is dan niet het antwoord al duidelijk? Want, wat is het antwoord dan? Nou, ik stel mezelf nooit die vraag. Ik ben aardig. Ja, ja. Nou, dat is fijn dat je dat zo over jezelf kan zeggen. Ja, nee, ik twijfel daar meer over. Maar misschien is dat ook een leeftijdsding. Misschien ook wel een genderding. Ja, of ben je niet aardig? Of ik ben niet aardig, dat kan ook. Ja. Maar wil je aardig overkomen? Nou, eigenlijk niet per se. Maar in mijn interviews kan ik niet veel anders dan aardig overkomen. Eigenlijk zoals ik bijvoorbeeld in mijn podcast met Marcel niet anders kan dan een beetje honend en een soort lichtelijk onaangenaam overkomen, kan ik in mijn interviews niet anders dan aardig overkomen. Want dan ben ik gewoon heel erg into die gast. En ja, ik ga toch automatisch ook iemand een beetje bewonderen die ik zit te interviewen. Ik ben niet iemand van dat ik ga zeggen, want het is allemaal niks wat je doet. Of waarom heb je dit in godsnaam gedaan? Of ja, ik ben niet... Ik denk dat mensen die onaardig interviewen. Die kunnen bewonderen zonder meer iets aardigs in zich hebben. Nou, dan heb ik sowieso iets aardigs in me. Maar misschien moet ik het meer in de praktijk brengen, dag in, dag uit. Dankjewel, Gijs. Graag gedaan. We gaan zien hoe aardig je bent in de eerste aflevering van Groenteman op Zondag. Die kunnen we zondag dus zien, 28 januari... met mijn gast van vannacht, Gijs Groenteman, om 7:55 op NPO 2. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast, dus eens op een ander moment luisteren kan ook. We zijn te vinden in alle podcast-apps. En abonneren kan er ook, kost niets en is er een klik of twee gedaan. Na het nieuws is de zender voor Misha en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan zit Lotje op deze stoel. Zij krijgt regisseur Michael Milkoop op bezoek. Hij maakte de film Trauma Porn Club, die te zien zal zijn op het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.